a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wstrząs w kopalni Bielszowice, trwają poszukiwania dwóch górników. Prezydent z wizytą w Katarze, jednym z tematów bezpieczeństwo energetyczne. Do tej pory w Polsce nie potwierdzono obecności mutacji omikron koronawirusa. Wciąż nieznany jest los dwóch górników zaginionych w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Ratownicy szukają dwóch górników, którzy przebywali w rejonie zawalonej ściany. Relacja Agnieszki Loch. Do dziennikarzy wyszedł przed chwilą wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Andrzej Kleszcz. Jak poinformował, zawał jest na odcinku 40-50 metrów. W strefie zagrożenia było zatrudnionych 7 osób. 5 zostało wyprowadzonych. Z dwoma górnikami nie ma w tej chwili kontaktu. Ratownicy cały czas prowadzą akcję ratunkową. Teraz przygotowują się do wykonania chodników penetrujących, czyli ratunkowych. Jak powiedział ratownik, akcja może zakończyć się bardzo szybko, ale też może potrwać kilka dni. Bezpieczeństwo energetyczne, głównym tematem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze, to państwo, które jest jednym z największych eksporterów gazu LNG. Gazoport, do którego dociera do nas katarski gaz, znajduje się w Świnoujściu. Pierwszym punktem wizyty prezydenta w Dosze były rozmowy w bazie Straży Ochrony Wybrzeża Kataru. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda odwiedził bazę, której żołnierze odpowiadają za ochronę katarskiego wybrzeża. Część kadetów z tej jednostki szkoliła się w Gdyni w Akademii Marynarki Wojennej. Jednym z kadetów, który ma za sobą naukę w Polsce, jest Hamaid Al-Hamaidi. W Gdyni byłem w 2019 roku i uważam, że to był bardzo ważny etap w procesie mojego szkolenia. Uważam, że Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest jedną z najlepszych tego typu uczelni. Wieczorem prezydent Andrzej Duda odbędzie naradę z przedstawicielami biznesu przed jutrzejszym forum gospodarczym. Jest dla wszystkich istotne, że Katar pozostanie w obliczu rozwoju technologii LNG, pozostaje jednym z naszych najważniejszych partnerów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców. Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, minister Jakub Kumoch. Z Kataru Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie żyje 13-latek ranny w wypadku, do którego doszło wczoraj w okolicach Sieradza. Pijany kierowca z impetem uderzył w dwóch chłopców jadących na rowerach. Zatrzymany przez nas 27-letni kierujący, jak się okazało, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany, usłyszy zarzuty za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prowadząc pojazd w stanie trzeźwości grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mówiła Joanna Kąska z Policji w Łodzi. Dokładne okoliczności wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Jest kolejny spadek zakażeń COVID-19 w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Ostatnia doba to 25,5 tysiąca przypadków, podczas gdy w ubiegłą sobotę było ich ponad 26 tysięcy. Świat jest zaniepokojony nową mutacją wirusa, wariantem Omikron, o którym eksperci wiedzą już coraz więcej. Jak mówi profesor Grzegorz Gierelak, wiadomo, że Omikron jest bardziej zakaźny niż wariant Delta. Natomiast o relatywnie, przynajmniej w tamtych warunkach, łagodnym przebiegu, on jest opisywany przez lekarzy jako łagodna grypa bez, to jest bardzo ważne, bez zajęcia płuc. Tylko zwracam uwagę, dlatego że już wielokrotnie mieliśmy tego dowody, zachowanie się koronawirusa, jego zjadliwość, jego zakaźność w pewnym stopniu zależy również od czynników fizycznych, takich jak temperatura, wilgotność czy kąt padania promieni słonecznych. W Polsce do tej pory nie potwierdzono obecności mutacji Omikron. Lekarze alarmują, że najciężej zakażenie COVID-19 przechodzą najmłodsze dzieci do 3 roku życia. Stąd nieustające apele lekarzy, by przyjmować szczepionki. Dotyczy to także kobiet w ciąży, które dzięki zaszczepieniu przekazują przeciwciała swoim dzieciom. W wojskowe szeregi wstąpiło 111 nowych oficerów. W Dęblinie odbyła się kolejna promocja oficerska w historii szkoły Orląt. Moim marzeniem to zawsze było nosić furażerkę i stalowy mundur, a w tym momencie stoję z zielonym beretem w zielonym mundurze, w mundurze wojsk lądowych. Ale to są marzenia, których nawet się nie spodziewałam, bo udało mi się dostać etat w wojskach specjalnych. O służbie lotnictwie tę decyzję właściwie podjąłem w gimnazjum, byłem tutaj w liceum lotniczym w Dęblinie. Były momenty trudne, ale też było wiele momentów satysfakcji i szczęścia po prostu z tego, co się robi. Akademia Wojskowa w Dęblinie od ponad 100 lat wydaje na lotniczy świat kolejne pokolenia polskich lotników.

Jak sama nazwa wskazuje, zespół Bielarus prosto z Argentyny i myślę, że tego typu egzotyczne połączenie może naprawdę być tutaj pomocne, jeśli chodzi o dzisiejsze popołudnie. Jak zwykle na wariackich papierach, czyli mamy parę źródeł dźwięku i jednym z tych źródeł dźwięku będzie, przejdźmy, że tak powiem, tym uderzeniem, zespół Leto w Gorodzie w utworze Groza. Lato w Gorodzie, lato w mieście, to rzeczywiście może być groza, tak jak właśnie utwór tytułowy. Nikiforowi dziękuję za tę propozycję muzyczną. Trwa zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia, a w Radio One mnóstwo czasu temu, ponad 40, zespół The Cure wykonał premierowo ten oto utwór. Thank you. gone in my hand. Staring at the sea, staring at the sand. Staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab. Killing an Arab, utwór zainspirowany fragmentem powieści Alberta Camus. Obcy, kiedy protagonista, kiedy bohater stoi na plaży, jest oślepiony przez słońce i następuje strzał. A teraz chciałbym zaproponować w zimnej fali w programie trzecim Polskiego Radia nieco inne podejście do dosyć znanego utworu, który pierwotnie był grany przez zespół Lady Punk, tutaj w wykonaniu Sexy Suicide. Thank you. trzymam się tego doskonale jak ostatniego uchwytu. To jest Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli mają Państwo propozycje, to proszę śmiało słać na michal.migala@polskieradio.pl. Sztuka latania w wykonaniu Sexy Suicide, jeszcze z Mariką Grądkowską na wokalu i oczywiście z Bartłomiejem Salomonem, obsługującym szeroki wachlarz instrumentów klawiszowych. Piosenka liczy sobie rok w tym wykonaniu i tak pomyślałem, żeby pójść dalej z albumu Intruder tegoż samego wykonawcy Sexy Suicide. Posłuchajmy jeszcze Diary of a Moon. Dosyć jedwabnie Marika i towarzyszący jej Bartek potrafią ukołysać w ten dosyć szary dzień. Dlatego myślę, że dobrze będzie pójść tym syntetycznym tropem. Za chwilę utwór Napoleon, ale wykonawca bądź wykonawczyni raczej nie będzie francuska, wręcz przeciwnie. No, jak sama nazwa wskazuje, Ricky, bo taki jest ten projekt. To przede wszystkim syntezatory z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jest prawie 11:30. To jest Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. zapachniało nawet lekkim Italo, a to przecież Los Angeles, Kalifornia, Ricky i Napoleon. Przemek pisze, że no prawdziwa zimna fala, bo jest zimno. No nie da się ukryć, rzeczywiście klimat sprzyja, więc tym razem może grupa Belgrado i klimat sprzyja również izolacji, a zatem kulminacja oddzielenia. Zadziwiająco proroczy tekst to był rok 2016, płyta Obraz, zespół Belgrado, czyli Patrycja Proniewska na wokalu i Kulminacja Oddzielenia. Tak, myślę, że Kulminacja Oddzielenia to dosyć i tak optymistyczna prognoza. Gorzej jest, jeśli świat w ogóle po prostu znika. Po prostu znika za jednym dotknięciem. My World is Coming Apart i John Mouse teraz. Zimna fala w programie trzecim Polskiego Radia. John Miles, My World is Coming Apart. Mój prawie równolatek, twórca, jak sam nazywa to, hipnagogicznego popu, używający również dosyć średniowiecznych skal w swoich utworach. A co będzie dalej? No, na to pytanie odpowie zespół Worksop. Oksop, what else is there? Genialny teledysk do tego utworu, a to wszystko powinno być zasilane jakąś energią. Renesans wiodą teraz elektrownie atomowe i z tej okazji jeden z najważniejszych polskich zespołów zimnej fali, zespół Pornografia i elektrownie atomowe. To jest Zimna Fala w programie trzecim Polskiego Radia. Paranoja, schizofrenia, kwaśne mleko, cyklofrenia. Myślę, że tego typu zbitki słowne charakterystyczne były dla zimnych polskich zespołów końca lat 80. Wyśpiewywał to Arkadiusz Sawicki, a w tle oczywiście Ania Ortodoks. A jeśli była mowa o elektrowniach atomowych, to nie może zabraknąć radioaktywności. Kraftwerk Radioactivity tym utworem kończę dzisiejszą zimną falę. Michał Migała. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.